dini kaynakları okuma ve değerlendirmede kırılma noktası olarak heva ve hevese dayalı olmakla ne kastedilmektedir? Salim duygu ve düşünceyi heva ve heves mahsulü olan değerlendirmelerden ayırt etmede temel kriterler nelerdir? İnsan Allah'ın kuluyken, Allah'a kulluğu istenirken heva ve hevese uyarak heva ve hevesin kulu olur. Hevayı hüdadan tefrik etmenin iki yolu var. Yollardan bir tanesi zahir yol diyelim. Öyle bir taksim yapılmıştı, o taksime göre söylemiyorum. Fakat öyle bir taksim zaruri gibi. Diğeri de onu belirlemede biraz zorlanırız. Çünkü o vicdani bir mesele. Şimdi ne hevadır, ne hüdadır, ne hevestir, ne dindir, hidayettir. Usulü dine bakınca bunları insan anlayabilir. Mesela dini mübini İslam sahibi şeriat tarafından hangi esaslarla neye göre vaz edilmişse onların o şekilde kabul edilmesi hüdadır. Ve böyle bir insan hedyi nebide yürüyor demektir. İbn-i Kayyumul Cevziye'nin mülazasına bağlı dedim. Çünkü onun hedyi var. Usulü din bilinmezse, fıkıh metodolojisi bilinmezse, temel kaideler ve disiplinler bilinmezse İnsanlar kendilerine göre bir kısım kurallar vaz ederler. O kurallara göre hareket ederler. Din dışı olur. Heva ve heveslerine göre olur. Bu ister akli olur, ister müsbet ilimlerin, pozitif ilimlerin bir gereği olarak öyle uygulanır. İsterse yeniliğin icabı olur. Yenilenmenin gereği gibi gösterilir. Şeyi yenileme mülazası filan güdülürken aynı zamanda orada hevaya ve hevese uyulmuş olur. Dinin temel kaideleri, temel disiplinleri bilinmiyorsa. Bu öyle hassas, öyle ince bir husus ki, yani burada niyetinizi diyelim cennete bile bağlasanız, siz bir yönüyle heva ve hevesinize uymuş sayılırsınız. Cehennemden sakınmaya bağlasanız, heva ve hevesinize uymuş sayılırsınız. Normal, muhtat ibadetlerinizi yapıyorsunuz hiç kusur etmeden. İbadetlerinizin dışında, ibadetlerinize bazen iktiran edebilir. Bunun yanında Cenab-ı Hak'tan bir şeyler talep edebilirsiniz. Talep etmek de lazımdır. Bir sahabe anlayışıyla ki peygamber anlayışından farklı değildir o. Ayakkabısının bağını bile itirse Allah'tan istiyor onu. Onu bile Allah'tan isterim diyor. Şimdi o mesele başkadır. Fakat Allah'ın hoşnutluğundan başka, rızasından başka ibadeti taatın herhangi bir şeye bina edilmesi meselesi bu hevadır, hevestir. Orada çizgiden dışarıya çıkma vardır. Bina edilmez katiyen. Allah emrettiği için yapılır. Bu Allah'ın hoşnutluğu kazanılsın diye yapılır. Ancak o mevzuda seçeceğiniz işler, tercih edeceğiniz işler Cenab-ı Hakk'ın rızasına götürücü yolların elverişli olması itibariyledir. Çok defa kullandığımız bir terminoloji çerçevesi içinde ifade edelim. Bazen bir rampadan yürürsünüz, bazen bir rıhtımdan, bazen bir alandan yürürsünüz. Bu biraz sizin hulusunuzu aksettiren bir husustur. Biraz da seçtiğiniz yolun süratlendirmesiyle alakalı bir ifade tarzıdır, bir üsluptur. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna giden yollar içinde en kestirme, en dikey yol diyelim, zat-ı uluhiyeti aleme tanıtma yoludur. Muhabbete giden yol da odur. Muhabbet eğer Enbiya-i İzam'ın seyri sülük veya yörüngelerinde esas zirve bir mazhariyetse ki Efendimiz'in mazhariyetidir, onda haliliyet bir nüve halinde mündemiştir. Bir incelik var orada. Büyükler üzerinde duruyorlar. Fakat habibiyet onun tafsilidir, inkişaf etmiş halidir. O bir zirvedir. Habbibullaha ila ibadi yuhbibkumullah. Allah'ı kullarına sevdirin, Allah da sizi sevsin. Habib olmak, Habibullah olmak istiyorsanız, Mahbubullah olmak istiyorsanız, Habibullah deyince o bir yönüyle seven manasına, feyil sırası, aynı zamanda mefhul manasına da gelir. Allah tarafından sevilen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için söz konusu olunca iki manada murattır. Çünkü o hem Allah'ı sevendir hem de Allah tarafından sevilen bir insandır. Bu açıdan Allah'ı sevdirme, insanlara sevdirme meselesi o dikey yolu yolcularının yaptığı bir iş oluyor. İşte onu tercih edebilirsiniz. Allah'ı sevdirme bir yönüyle tanıtmadan geçer yani. Onu bildirmeden geçer. Sonra marifetten geçer. Allah hakkında marifet tamme sahibiyse bir insan Allah'ı sever. Allah'ı bilmiyorsa, Allah'ı bilmesi gerektiği gibi bilmiyorsa marifet denir. Başka şeylerde marifet tabiri kullanılmaz. Bu insan iç sisteminin mekanizmasının, vicdan mekanizmasının bilgisi demektir. Tabiri diğerle Hamdi Yazır'ın bir yaklaşımıyla esas bilginin tabiata mal olması demektir. Onun için yer yer vicdan kültürü dediğimizde oluyor o meseleye. Üstad Hazretleri de meseleyi tertibe korken imanu billah, marifetullah, muhabbetullah diyor. Demek ki imandan yol marifete oluyor, marifetten de yol muhabbete geliyor. Siz Allah'ı tanıtma yolunu seçersiniz. Tanırsınız ve tanıttırırsınız. Allah'ı bilmek ve bildirmek. Tam marifete ermek ve alemi marifete ulaştırmaya çalışmak. Çünkü muhabbete giden yol oradan geçiyor. Şimdi bunu tercih edebilirsiniz. Diyelim ki bir nurlar yolu. Bir zat-ı üluhiyetin esrarı yolunu insanlara tanıtma. Esrarı üluhiyeti bildikçe daha bir açılırlar. Bir esrarı rububiyeti bilme yolu denebilir yani. Bunlar ekol hep. Esrarı rububiyeti bildikçe insan hakikaten alıp verdiği solukların dahi onun eliyle olduğunu görür açıktan açığa. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna taşıyan yollardır. Bunlardan birisini seçer, o hoşnutluğa yürürsünüz. Ve bunlar tabi derece derecedir yani. Zannediyorum bunların içinde belki en güçlüsü İlahi Kelimetullah diyoruz. Zat-ı Uluhiyet, o yüce olan adını size düşen yanı itibariyle onun o yüce konumunu kabul etme ve ettirme demektir. İlahi Kelimetullah sözünden bile rahatsızlık duyuyorum vicdanen bazen. Yani biz kim, onu ilah etmek kim? Zaten âli olan şeyin ilası bize mi düşer? Fakat bize düşen yanı itibariyle esas, kendi ufkumuz açısından, nasıl zihnimize takılan böyle çer çöpü süpürmek suretiyle onun gerçek marifetine ulaşmaya çalışıyoruz ve delail-i vazifeyi görüyor. Aynen öyle de. Bu ilah yolunda bulunma meselesi, âlinin âli olduğunu ilah etme, yani Allahu Ekber deme. Büyük Allah'tır, ondan başka büyük yoktur deme gibi bir şey. Şimdi bunlardan birisini seçebilirsiniz bu. Sizi dolayısıyla hakiki imana götürür, hakiki marifete ulaştırır. Bunlar esas hüda yani, bunlar bilinmesi lazım. Yani kulluk nasıl yapılır? Şimdi bunun aksine başka bir şeye bağlarsanız, yani mesela deseniz ki işte Allah'ım namaz kıldım ben, baksana namaz kıldım burada, böyle içinden geçti. Bana bir oğlan evlat filan ver yani. Böyle bir karşılık bekliyor gibi, bedel bekliyor gibi. Hatta kendi içindeki hesaplarınla bazı meseleler ona bağlama. Her şeyi Allah'tan isteme başkadır. Fakat ibadeti taatını istediği bazı şeyler onlara bina etme başkadır yani. Ben onun için sana yapıyorum gibi bir mülazaya girme. Şimdi Allah yolunda olduğu halde bu heva ve hevesin kuludur. Allah'ın kulu değil. Allah'a kul olamamış. Hatta bu mevzuyu daha ileriye götürenler böyle cennet arzusuyla Allah'a kulluk yapma meselesini mahsurlu görmüş. Buna cennetin kulu demişler. Cennetin boynu tasmalı kölesi. Allah'la münasebeti yok. Cehennem endişesiyle Allah'a kulluk yapan kimseler, bu da cehennemin kulu, Allah'la münasebeti yok demişler. Şimdi Üstad Hazretleri zevki ruhaniye kapı aralıyor. İmanı billah, marifetullah, muhabbetullah ve zevki ruhani diyor. Bizim anladığımız manada bir zevki ruhani ise şayet ibadetin sonucu, bu talepsiz gelmesinde mahsur yoktur. Fakat siz ibadetü taatta, ibadetü taatınızı zevki ruhaniye ulaşmaya bağlarsanız şayet yine heva ve hevese uymuş sayılabilirsiniz. Endişe duymak lazım. Hiç kimse Allah karşısında alacaklı değildir. Ömür billah başını secdeden kaldırmasa yine alacaklı değildir. Hep inlese dursa alacaklı değildir. Biz alacağımızı almışız. Üstadın enfes ibadesiyle ubudiyet netice-i nimeti sabıkadır. Mukaddime-i nimeti layıka değildir. Ve sonunda biz mükafatımızı almışız diyor. Bize verdiği şeyler herhangi biri için el, ayak, göz, kulak, dil, dudak bunların. Bir dudağınız olmasa konuşmanızı yine yapabilirsiniz. herhangi birine dudağınız olmadığı zaman, imkanınız da varsa şayet, böyle bir dudak ısmarlasanız ve bu dudağı size 1 milyar dolara verseler alır mısınız, almaz mısınız? Bir göz buysa, bir göz için, bir dudak için, bir dil için, bir el için, bir ayak için şayet milyarlarca dolar diyoruz yani. Tonlarla altın varsa verebiliyorsanız şayet, bunların hepsi verilmiş size. Ve siz bunların şükrünü eda etmeye çalışıyorsunuz. Mümkün değil eda etmeniz. Daha sonra vereceği şeylere gelince, verecekse verir o. İsteriz onun fazlından isteriz. Bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın illa en yetegammedeni Allah bir rahmeti minhu ve fadlin Efendimiz'in ifadesiyle Cenab-ı Hak rahmetiyle, fazlıyla sarar, sarmalar, siyanet buyurursa biz öyle cennete gireriz diyor. Demek ki o tamamen fazlî bir şey oluyor. Efendimiz ona fazlî deyince, yani Allah'ın lütfundan, zâlike fadlullâhi yü'tî men yeşâ, Allah'ın fazlıdır, onu dilediğine verir. Meseleler bu ölçüde böyle incelikle ele alınıyorsa şayet, bence kulluğumuz hiçbir şeye dayandırılmaması lazım. Allah'a bağlanması lazım sadece. Zevk-i ruhaniye bile bağlanmaması lazım. Cennete bağlanmaması, cehennemden tevakkiye bağlanmaması lazım. Allah demeli oturmalı, Allah demeli kalkmalı, Allah demeli yatmalı ve biz hep böyle Allah deyip iftar etmeli, Allah deyip imsak etmeli, Allah deyip oturmalı, Allah deyip kalkmalı, heva ve hevesten uzak durmalıyız. Yani İslam temel prensipleri, metodolojiyi çok iyi bilinirse insan onlara göre irade olarak ayarlaması lazım kendisini. Diyecek ki burada hayır, Allah Allah olduğu için mabudu mutlaktır, ona kulluk yapılır. Ben onun kuluyum. İşte benim kul olmam, senin de mabud olmam, benim senin karşında daima el pençe divan durmamı gerektiriyor. Başka sebebe gerek yok. Bu irade, yani yapılacak şeyler. Bunun dışında diğer şıkka gelince, burada kestirme, açık, net bir şey söylemek çok zordur. İnsanın vicdanı ile alakalı bir şeydir. Yani siz bakarsınız ki hakikaten temel disiplinler açısından bu Allah'a kulluk yaparken hiçbir şeyi karıştırmıyor gibi görüyor. Fakat içinde bin türlü arzu dönüp duruyordur yani. El kaldırışında ayrı mülahazalara giriyordur. El bağlayışında ayrı mülahazalara giriyordur. Sürekli böyle Allah dediği halde dünya diyordur yani. Kalbi hep dünya diyordur. Kalbi hep kendi rahatını diyordur. Hep kendi makamını, mansıbını diyordur. Hep kendi huzurunu düşlüyordur. Bu açıdan yani o mevzuda biri hakkında böyle katı bir şey söylemek epey zordur. O tamamen vicdan hakemliğine kalmış bir şeydir. O kendi kendiyle yüzleşecek, vicdanla diyecek hakikaten bu mevzuda ne kadar samimisin. Sen ne kadar heva ve heves insanısın, ne kadar hüda insanısın. O ayrımı kendisi yapacak. Hüda insanı mı, heva insanı mı? اَرَئِيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ فَاَدَلَّهُ اللّٰهُ diyor yani. Görmedin mi onu? Hevasını ilah edendi. Allah da onu sapıklığa sardırdı. Saldı sapıklığa. Sapıttı gitti diyor yani. Bu açıdan o da çok hassas bir konu. Yani çok sureti haktan görünen şeyler var ki arkalarında onların ciddi bir nifak gizlidir. Samimi değildir o kimseler. Bir kısım hesapları vardır. Yaptıkları bütün güzellikleri hep o hesaplara bağlı götürüyorlardır. Hesap insanıdır onlar hep. Dolayısıyla farkına varmadan burada belli hesaplara bağlı iş yapayım derken görülmemiş bir sürü hesapla öbür alemde yüz yüze gelirler. Bir sürü hesapla karşılaşırlar. Hafizanallah. Yaptığı şeylerin hesabı sorulur. Yani namaz ayrı bir hesap konusu olur, oruç ayrı bir hesap konusu olur, el açıp dua etme ayrı bir hesap konusu olur, alemin içinde dua ederken gerilme ayrı bir hesap konusu olur. Bakın bunların hepsi güzel şeyler gibi görünüyor yani. Sesini yükseltme ayrı bir hesap konusu olur, iradi olarak. Namazın içinde Allah'ı ifade edeceğine bazen kendini ifade etme gibi, hislerini ifade etme gibi tavırlar ayrı bir hesap konusu olur. Sorarlar insana, hakikaten sen böyle Allahu Ekber dedin, sesini duyurdun, sen farkında mıydın değil miydin onun? İradenle onu önleyemez miydin? Ben farkında değildim, geç derler. Öyleyse eğer geç derler. Yoksa iradi şey varsa işin içinde bir parça, iradelik varsa kasten yaptınsa sen orada kendini ifade ettin demektir. İçini dökmen de öyledir, gözyaşın da öyledir. Onların içine iradelik katıldığında onlar mahz-ı nurken aynı levsiyat olur. O hesabın altından insan kalkamaz. Ve en tehlikelisi de odur. Ve bu aynı zamanda şeytanın insanı sağdan vurması demektir. Yaptığı güzel şeyleri kirletmek suretiyle. Ömür boyu çalışır durursunuz. Az gidersiniz, düz gidersiniz. Hikaye başlığında söylendiği gibi dere tepe düz gidersiniz. Döner geriye bakarsınız. Bir çuvaldız boyu yol alamamışsınız. Çünkü hüda değil yaptığınız şeylerde, heva esas alınmış. Kur'an-ı Kerim'de bu hususu teyit eden çok ayet olduğu gibi sünnet-i sahihede de bu mevzuda çok sahih rivayetler görmek mümkündür. Bir doğrudan doğruya heva ve hevesini ilah edenir o insan, o mutlak zikir kemaline masruftur. Kim tamamen hevesini, hevasını ilah edinmiş, bohemce yaşıyor, cismaniyet ve beden hayatını yaşıyor tamamen, kalbi ve ruhi hayattan hiç haberi yok. İlk planda, ilk defa o murattır burada. Sonra derecesine göre heva ve hevesine şöyle böyle bir hisse ayıran herkes o kategoriye girebilir. O açıdan biz Allah'la münasebetimizin seviyesini de pek bilemiyoruz. Tevekkü etmemiz lazım. Sürekli heva ve hevesimizi kontrol ederek neme lazım demeli. Her şeyde mutlaka kalibre yapıyor da esas sesi buluyor gibi kalibre yapmalı. Tam bulmalıyız onu. Tam onunla aramızdaki bütün engelleri aşmalıyız. Şerareleri kesmeliyiz. Ondan gelenlere açık durmalıyız. Ve sadece tevcih edeceğimiz şeyleri de ona tevcih etmeliyiz. Aynı frekansta olmalıyız yani. Ve ona başka şey karıştırmamalıyız. Bununla şunu kastediyorum bazen. Sıradan bir insan yani. Hazreti Musa'nın çobanı gibi bir insan. Allah'ım haşa ve kella başın üşüyordu senin. Bir takke mi versem sana, ayakkabı mı versem? Bu seviyedeki bir insan bazı şeyler mazur görülebilir. Fakat marifet ufkun belli ölçüde seni inkişaf ettirmişsen, mesela Allah'ın hazır ve nazır olduğunu sadece söylemek değil, nazari değil. Yani aynı zamanda vicdanla da onu kabullenmişsen şayet, hele hususiyle bazı ahvalde, ileri giderken, geriye gelirken böyle, Rabbimin yanındayım, ayıp ben. Açılırken bir yerde, saçılırken kulaklarına kadar, kızaracak kadar eğer, bir konumun varsa, Rabbin karşısında öyle duruyorsan, bence onun hakkını vermen lazım. Şimdi o hak ister yani. Konum hak ister. Sen sıradan kapının önündeki adam gibi muamele görmezsin. Neden? Vel muhlisun ala hatarin azim deniyor yani. Ehli ihlasa gelince onlar tehlikeyle burun burunadır diyor. Neden diyor bu ihlas kulesinin başından düşerseniz, derin bir çukura düşmek ihtimali var. Düz zemine değil. Daha derin çukura. Ne kadar siz Allah'la münasebetiniz açısından yüksekte duruyorsanız şayet, sukut ettiğiniz zaman o kadar derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. Bel'am İbni Bağur'a düz insan seviyesine düşmemiş. Firavunların seviyesine düşmüştür. Onun için öylelerine belki kel'enami belhum atal diyor. Yani yine Furkan Sure-i Cellesi'nde o ayette bu da. Kel'enami belhum atal. Hayvan gibi belki hayvandan da daha aşağıdır. Akif'in ifadesiyle hayvan fıtratın hüdutlarının dışına çıkmaz. İnsana gelince hürri mutlaktır. İradesinin hakkını vermesi lazım. Mesela diyelim ben diyorum ki işte gitsem böyle bir yerde bir sohbet etsem, bu insanlar da istiyorlar biraz. Konuşsam, vaaz-ı nasihatta bulunsam. İhtimal böyle en tehlikeli şey de odur yani. Kendini nefye bağlayarak bir şey. Hatta böyle maşallah, inşallah bağlayarak daha tehlikeli onlar. Çünkü bunlarda da ambalaj aldatması oluyor. İnşallah deyince herkes güveniyor, itimat ediyor. Maşallah hakikaten. Böyle nedense yani, mesela ben esas konuştuğum şeylerde bir kıymet harbiye çok görmüyorum ama fakat böyle bakıyorsun bazen konuşunca insanlar da dinleyebiliyorlar burada. Şimdi öyle tehlikeli bir şey ki bu. Yani siz hiç farkına varmadan şeytani bir yola giriyorsunuz. İnsana tesir ediyor falan gibi görüyorsunuz. Kendinizi müessir gibi görüyorsunuz. Yalan beyanda bulunuyorsunuz. Siz esasen gönüller coşsun, şahlansın. Ve din gürül gürül ifade edilsin, ilan edilsin. Lazan o değil esasen. Sen kendini ifade etme hastasısın. Alem konuşuyor, ben niye konuşmayayım? Alem davet ediliyor, ben niye dinleyeyim? Alem çağırıyor, ben niye çağırmayayım? Bunun için oturuyor, kalkıyor ve sana aralanacak bir kapı aralığından dıştan çağrı bekliyorsun, davet bekliyorsun. Bakın, gidip konuşma mahsursuz zahiren, sohbet etme mahsursuz, hakikat anlatma mahsursuz. Bir himmet programında konuşma, ter dökme, utanma, hicap duyma, bunlar güzel şeyler. Fakat bütün bunların içinde onda bir insanın, ben de varım burada, benim de bir sesim soluğum var, benim de bir katkım var mülazasını taşıyorsanız çevrenizi aldatıyorsunuz. Orada siz hevaya biniyorsunuz. Hüdayı terk ediyorsunuz. Hilafi vaki beyanda bulunuyorsunuz. İçinizde olandan farklı görünüyorsunuz. Siz bununla başkalarını aldatabilirsiniz. Fakat Allamul Guyub olan Allah size şah damarından yakın ve bunu biliyor. Yazdığın kitapta biliyor. Ettiğin nasihatta biliyor. Kaleme aldığın makalede biliyor. Döktürdüğün risaleciklerde biliyor. Çevirdiğin işlerde biliyor. Becerilerinde biliyor. Sen mi varsın o işin içinde, yoksa Allah mı var? Biliyor. Bu bakımdan bunların hepsinde insan derinden düşünürse bir heva ve hüda meselesi vardır. İnsan çok hassas hareket etmeli. Hep arz ediyorum. Nefsimiz işin içine karıştığı anda elimizden geliyorsa bırakalım onu. Bir başkası yapsın. Bunca zaman millete nasihat edilen, halkın içinde mümin görünen insan bu ölçüde heva ile hüdayı tefrik edemiyorsa, hala içiyle problemleri varsa, hala kendini ifade ederken herkesi kör alemi sersem sanıyorsa, diye koşan ifadesiyle, bu düpedüz Allah'a karşı yalan söylüyor. Hevaya biniyor, hüdaya binmiş gibi görünüyor. Merkubunu küheylan göstermeye çalışıyor. Vallahi yalan. Billahi yalan. Tallahi yalan. Nefyet kendini. Falanlar yapsın. Daha iyi. Bu valiliği falan yapsın. Benim hakkım değil. Kaymakamlığı falan yapsın. Hakimliği. Senin gibi müstakim düşünen birisi. Şu büyük işi falan çevirsin. Şu işi falan çevirsin. Şu daha önemli, benden daha iyi anlar bunu. Kalbi daha temiz, daha saf. Kendini nefi. Bir kardeşinize söyletmek hoşunuza gitsin diyor. Ne demek o? Ne manaya geliyor? Evet, ben de heva ve hüda derken hevayı nefsime uyarak söz esnasında pek çok günah işlemiş olabilirim. Leyla Hanım, hevayı nefsime uyup pek çok günah ettim. Huzura kangı yüzle varayım ya Resulallah. Alvar İmam'ı sohbetlerinde çok kullanırdı merhum. Allah bizi insan eyleye derdi. Herkes de der ki, nasıl olsa Allah insan yaratmış. Oysa ki şekli insanlık başkadır. Yunus'un tabiriyle mani de başkadır. Allah bizi insan eyle. Ama bütün bunları başkalarını sorgulama vesilesi de yapmamak lazım. Sen hevai nefsine uydun, pek çok günah ettin. Huzur-u kibriyaya varacak yüzünde yok. Belirleyerek belli bir şahsa bu türlü bir sorgulama, tevcihi yönlendirilmesi caiz değil. Biz sapanımızı kendi tarlamızda gezdiririz. Orada ihya edilecek yerler var. Oraya sahip olmamız lazım. Ora ham duruyorken elin alemin tarlasında ne işimiz var, saban gezdiriyoruz. Teskiye-i nefsetmemek suretiyle teskiye-i nefsetmek diyor. Nefsi emmare mekkardır, gaddardır, aldatır. Nebi diyor, nefsi emmareye itimat edilmeyeceğini ilan ediyor. İnnen nefsel emmâretun bissû. Allahümme ba'id beynena ve beynel hatâya vel hevâ kemâ ba'adte beynel meşri vel mağrib. Allahümme nakkina minel hatâya vel hevâ kemâ yunakka thevbül ebyedü mined denes وَغْسِلْنَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ